radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Opgegroeid in een gezin waarvan de vader atheïst was en de moeder een christen, getrouwd met een Joodse man Eli, bekeerd tot het Jodendom en als wetenschapper in de val van de Kabbala gelokt, maar uiteindelijk op een bovennatuurlijke wijze met Yeshua geconfronteerd. Als archeoloog bezig geweest met onderzoek naar de waarheid. Ze heeft onderwijs gehad van een professor die beweert dat de Bijbel een samenzweringstheorie is. Kortom, iemand die heel veel te vertellen heeft over geloof en gevaren waar gelovigen mee te maken kunnen krijgen. Voor mij zit Jennifer Cueta. Manishma, Jennifer. Tov me'od, toda rava. Blij om hier te zijn, dankjewel Jack. Nou, ook fijn dat jij hier bent. Ja, we hebben vooraf wat zitten praten en ik denk dat de luisteraars die hiernaar gaan luisteren wel zullen... Met aandacht zullen gaan luisteren, want je hebt een ongelooflijk levensverhaal. Zo'n verhaal ben ik denk ik nog niet echt tegengekomen. Het is, je hebt nogal wat meegemaakt, zeker op het gebied van geestelijke zaken. Ja. Maar misschien is het goed om eerst eens terug te gaan naar je wortels, want je bent een Nederlandse. Ik ben gewoon een Haagse eigenlijk. Je bent ook een Haagse? Ik ben een Haagse. Dus je bent een goeie, net als ik. Ja, precies. Ik ben opgegroeid in de oude Indische buurt. En ook Dan ben je wel in een nette buurt. Nou, in de jaren 70 was dat de kunstbuurt, zeg maar, toen ik daar opgroeide. En hoe lang heb je daar gewoond? Totdat ik 9 jaar was. 9 jaar. En toen? Toen ben ik naar Amerika verhuisd met mijn moeder. Die was een beetje een zoekende hippie. Die was samen met mijn stiefvader onderweg naar India. En die namen de kinderen uit school. En toen gingen wij rondreizen in een camperbusje door Amerika. En wij zijn toen in Amerika eigenlijk gebleven uiteindelijk. En toen zijn we in Wisconsin terechtgekomen. Maar als je naar India wil, dan lijkt me toch een hele omweg om via Amerika dat te doen. Nou, Columbus deed het ook, dus... Ja, zij gingen met de boot via Mexico. Dat was eigenlijk de plan oorspronkelijk. Dus, maar uiteindelijk, de heer had andere plannen voor ze. Ze zijn heel Amerika een jaar rondgetrokken. En toen zijn wij op een boerderij in Wisconsin zijn ze terechtgekomen. En daar heeft mijn moeder en mijn stiefvader hebben toen Jezus leren kennen in... Dat was eigenlijk in de tijd van de Jesus Movement, zeg maar, hè? Ja. Ja, oorspronkelijk. Dat was 79, precies te zijn. Ja. Dus maar, 78, zoiets. Want toen jij jong was, hoe stond jij? Want je hebt dat allemaal meegemaakt. Je ziet natuurlijk ineens je moeder die wilde haren als het ware krijgt. Nou, je maakt dat allemaal mee. Ja. Heb je dat bewust meegemaakt? Ja, ik heb het heel bewust meegemaakt. Een fantastisch avontuur beleefd als kind natuurlijk. De wereld, ik ben opgegroeid met het geloven in het onmogelijke, alles kan. En mijn moeder, mijn stiefvader, die wilde eigenlijk vrij zendeling ook worden. Dat was 2 jaar. Ik was daar ook best wel fanatiek in eigenlijk, 2 jaar. We zijn zelfs naar Christ for the Nations School, Bible Dallas. In Dallas zijn we geweest, 2 jaar. Maar uiteindelijk is het niet verder gegaan. Ben jij toen mee geweest toen hij daar naartoe ging? Ik was 11, 12. Dus ik was nog jong. En toch wel belangrijk dat je toch ergens... Ik had toch wel een basis, zeg maar, iets. En het was wel een mooie tijd. Hoe is het verder gegaan toen? Hoe ben je dan opgegroeid? Hoe ben je dan... Als je dat uitlegt, van ook met je, uiteindelijk heb je je man ontmoet. Vertel daar eens die weg. Nou ja, ik ben heel lang... heb ik in Amerika gewoond, op mijn 17e. En toen wilde ik heel graag terug naar Nederland. Want ik voelde me eigenlijk veel meer Nederlandser. Ik voelde veel meer echter in Nederland eigenlijk. En toen ben ik in Den Haag komen wonen, in Scheveningen, bij mijn familie. En ben toen helemaal geconfronteerd met de atheïstische kant. Heel de andere kant. Mijn vader komt echt uit een niet-gelovig gezin. Je ouders waren gescheiden en je bent toen bij je vader gaan wonen. Ja, ik ben met mijn vader gaan wonen en toen ben ik helemaal de andere kant op gegaan. En ik ben eigenlijk het geloof via de wetenschap helemaal kwijtgeraakt. En toen ben ik... Ik had wel heel veel met Israël. En ik wilde heel graag naar Israël. Ik voelde echt betrokken. Ik voelde iets. Ik weet niet. Het was heel moeilijk uit te leggen. Maar nou neem je een hele grote stap. Je bent via de wetenschap kwijtgeraakt. Want wat ben je gaan studeren dan? Ik ben toen archeologie van Israël gaan studeren. Dat was mijn droom. Ik wilde sowieso naar Israël. Ik wilde heel veel van doen. Ik had heel veel met geschiedenis. En toen ben ik archeologie gaan studeren in Leiden. En in Leiden, ik kan me heel goed herinneren, want ik was toen nog wel een klein beetje gelovig. In ieder geval in God en dat er iets was. Ik weet niet meer wanneer ik precies eigenlijk Yeshua kwijt ben geraakt op dat moment. Maar ik kan me herinneren, het eerste wat die professor, zei tegen mij van... We zullen nog wel zien wat er gebeurt aan het einde van je studiejaar. Of je dan nog wel of niet gelovig bent. Dus ik ben heel veel gaan denken vanuit de fysieke wereld, van hoe alles eruit ziet en hoe de Bijbel geschreven is en welk stukje en welke persoon het gemaakt heeft en alles vanuit de fysieke wereld gaan denken. En jaren later toen ben ik dat eigenlijk wel helemaal kwijtgeraakt. Ja, want hoe lang is die studie? 4, 5 jaar? Ik heb 6 jaar gestudeerd, een master's opleiding Biblical Archaeology. En al in mijn tweede jaar studie, toen waren we onderweg naar Groningen naar een lezing van Israel Finkelstein, een hele beroemde archeoloog uit Israël. En onderweg in de auto, hij zat naast me en ik was helemaal blij in Israëli praten. En toen ging hij praten over de nieuwe opgravingen van Megiddo die hij aan het doen was. En toen zei ik tegen hem als jonge student, ik zou zo graag daar naartoe willen, ook om mee te kunnen gaan. En toen nodigde hij mij uit. Toen kreeg ik een paar maanden later een e-mail van hem. En toen zei hij dat ik naar de opgravingen van Megiddo mocht. En toen was het uiteindelijk in 1994. Toen was ik assistant supervisor van de cultic van het tempelgebied van Megiddo. En daar heb ik toen 6 jaar gewerkt. 6 seizoenen, zeg maar. Ja. En een seizoen is 3 maanden of zo? Ja, 2 maanden. Twee maanden. En de eerste paar was ik assistent supervisor van de opgravingen. En de laatste 2 was ik zelf de supervisor. Dus, maar nou ben ik toch even nieuwsgierig, hè? Dat met Guido. Kun je er wat over vertellen? Wat daar allemaal was? Daar ben ik gewoon even nieuwsgierig naar. Ja, dat is goed. Nou, Megiddo is een van de grootste opgravingen in Israël in het noorden. Het is, staat op de vooral bekend om de plek Armageddon. Dat is eigenlijk, Armageddon is in het Hebreeuws Har Megiddo. En de plek waar 31 oorlogen gevochten zijn in Israël. En het is naast in de vallei van Jezreel. Het kijkt uit eigenlijk op de plek waar men zegt dat de Armageddon plaats gaat vinden. En het is, het heeft 5000 jaar geschiedenis. Het is ook echt. En er wordt nog steeds volop gewerkt, ja, of niet? Ja, ja, wordt nog steeds volop gewerkt. Ja. En als je het dan hebt over een tempel, hoe moet ik dat dan zien? Met afgoden? Of? Ja, we hebben het dan oude Kaanitische. Ja, wij noemen dat vroeg brons, middenbrons, zeg maar. Maar het zijn zeg maar oude Kaanitische tempels. We hebben daar al hele bijzondere dingen gevonden. Een groot rond altaar. Diegene die op Megiddo geweest zijn, die heeft dat wel eens gezien. Waar ook Kaanieten geofferd hebben en dat soort dingen. En de oudste tempel, naar afgoden eigenlijk. En we weten niet wie er daar precies aan beden was. Maar we gingen toen uit van allerlei, we hebben allerlei afgoden, ja. Ja, maar dat was niet goed in ieder geval, dat is absoluut duidelijk. Absoluut niet, nee. En hoe ging het toen verder? Want uiteindelijk ben je helemaal verhuisd naar Israël of niet? Ik heb toen na mijn studie heb ik 3 jaar in Israël gewoond. En toen heb ik daar nog verder onderzoek gedaan aan de Tel Aviv Universiteit. En samen met Finkelstein hebben we veel onderzoek gedaan, vooral naar wie de Bijbel heeft geschreven. Hij heeft een boek geschreven, The Bible Unearthed. De Bijbel op zijn kop heet het, geloof ik, in het Nederlands. En hij is de vooraanstaande professor in de theologie en archeologie die beweert dus dat de Bijbel geschreven is door koning Josia in de 7e eeuw voor Christus. En dat het echt een deel is van een conspiracy of van een samenswering van de priesters in die tijd. En dat het te maken had met godin en godvrouw en die op dat moment de eer kreeg en dat het eigenlijk totaal niet het woord van God is. Maar in Israël, bij archeologen, is Finkelstein wel een naam. Dat kent men wel, omdat het vooral. Zijn theorie, hoe wordt die opgepakt in Israël? Want dat ligt natuurlijk ook met orthodoxe Joden bijvoorbeeld. Hoe die dat zien, ook met hoe die omgaan met de Torah. En dan zegt zo'n man van, het is flauwekul eigenlijk. Nou, het is heel gevoelig. In Israël heb je eigenlijk Jeruzalem Universiteit en Tel Aviv Universiteit. Tel Aviv Universiteit ziet zichzelf als meer de wetenschappelijke kant. En die gaat veel meer de theologie van dit soort gedeelten. En Jeruzalem baseert het vaak meer op de Bijbel zelf. En dat gaat heen en weer. En de wetenschappers die vinden dan mensen die met de Bijbel in hun hand gaan opgraven, zijn ze het ook niet mee eens. En de andere kant, de mensen die met de Bijbel, die geloven dat de Bijbel het woord van God is, die zeggen maar de wetenschapkant, die begrijpt niet alles. Dus het is een heel verdeeld veld in Israël natuurlijk. Ja. Maar jij kent hem dus goed. Hij is zelfs getuige van ons huwelijk. Hij heeft mij ons gehuwelijkt op Megiddo. Dat moet je zomaar eens even vertellen. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe die nou staat. Maar misschien dat we er later nog op terug moeten komen. Ja, dan vergeet ik het misschien weer. Want je hebt zoveel te vertellen. Hoe vindt hij dat nu? Dat je de keuze hebt gemaakt om in Yeshua te geloven? Ik weet het niet of hij het weet. Ik heb hem nog niet gesproken. Nou, dan moet het dus tijd dat je mensen daarop aanspreekt. Ja, dat gaat nog wel gebeuren. Maar je begon al over, hij was mijn getuige. Je hebt dus een man ontmoet. Ja, ik ben in 2000 teruggekeerd naar Nederland. Die heb je dus niet in Israël ontmoet? Nee, ik was daar als vrijgezel. Toen hoopte ik heel veel op een leuke Israëli tegen te komen. Maar dat was niet gelukt. En tenminste, in 2000 ging ik terug. En toen zei ik eigenlijk tegen mezelf, ik geloof niet echt in God op dat moment, maar dat er iets was. Ik had gewoon zoiets van, ik was toen ziek. En toen had ik zoiets van, ik keer wel terug naar Nederland, naar Den Haag. Alleen als ik Israël kan helpen en als ik wat voor Israël kan doen, dan kom ik terug. Anders blijf ik in Israël. En toen had ik binnen 2 weken een topbaan bij het CIDI. Centrum Informatie en Documentatie Israël. Als de director of the Organization for the Promotion of Trade Israel-Netherlands, OPTIM. Dus de producten even in het Nederlands. De economische kant van het CIDI is dat eigenlijk ook te maken met uitleggen over Israël en technologieën helpen met Israël. En hebben ze dat nog steeds bij het CIDI? Het officieel bestaat het wel, maar er gebeurt op dit moment niet zoveel. Ik heb er nog nooit wat van gehoord. Nee, maar het was in die tijd heel actief. En we hebben heel veel georganiseerd. We hebben zelfs Peres een keer naar Nederland gebracht voor een nanotechnologieconferentie. We hebben vooral bioinformatics, alle grote technologiedingen om de bedrijven van Israël te koppelen met bedrijven in Nederland, start-ups vooral. Ik heb daar 6 jaar uiteindelijk gewerkt en het was een fantastische tijd, heel erg mooi. En daar heb je je man ontmoet? Daar heb ik mijn man ontmoet, die kwam op een gegeven moment en die wilde heel graag helpen. Die is toen met ons samen gaan werken daar bij Optin. En na een jaar toen zijn wij getrouwd. Oh, daar hebben we kind gekregen. Ja. En we zijn getrouwd uiteindelijk. Ik ben voor die tijd, ja, dat is natuurlijk een onderwerp, ben ik ook nog Joods geworden. Qua geloof was het eigenlijk, in al die tijd dat ik in Israël was, ik kan me een heel ding goed herinneren, dat ik voelde me heel erg aangetrokken in het Jodendom door de heiligheid van God. Door de respect en het heiligheid wat ik zelf voelde, dat God ook echt alle eer kreeg. Maar ik begreep niet zozeer wie hij was. Ik kon niet met hem praten. Ik dacht zelfs nog mensen die met hem praten, nou, dat vond ik wel een beetje raar eigenlijk. Maar hoe zie je dat dan met jouw achtergrond? Dat je komt, je hebt met Finkelstein samengewerkt, die dus eigenlijk zegt, het is allemaal samensweringstheorie. Mm-hmm. Nou, dan bestaat er dus geen God, zou je zeggen. Het gaat allemaal langzaam weg. Toch heb jij weg. Wat met heiligheid van God. Ja. Dat is dan toch. Ja, het is heel, heel raar, want ik ben op echt overtuiging, ben ik Joods geworden, dat ik geloof in de God van Israël en in Israël zelf. Maar ik begreep hem niet. Want aan de andere kant ben je ook een wetenschap bezig. Ik ben ook liberaal Joods geworden, expres, omdat ik voelde bij de liberalen, zijn ook de wetenschappers. Hè? Dat is ook meer in de traditie van het Jodendom in stand houden, door tradities enzovoort. En dat is, ik ben nooit orthodox geworden, want dat had ook niet gekund. Het was 100% echt vanuit mijn hart. Mag ik je wat vragen? Maar ik heb wel eens gehoord dat in de liberale Joodse synagogen er een synagoge in Nederland is, ik wil niet verder te specifiek zijn, maar dat er iemand is die bijvoorbeeld niet gelooft als rabbijn in God. En die rabbijn is. Ken je dat? Dat kan. Dat kan. Ja, ik ga niks noemen, maar nee, het kan. Maar dat vind ik, ja. Ik wil het ook niet noemen, maar ja. Ik vind dat voor mijzelf echt onbegrijpelijk dat dat kan. Ja. Omdat het in het liberale is dat wel normaal. Ja, want dat gaat ook steeds meer die kant op. Het is gewoon, je accepteert de wetenschap zoals het is. En het is steeds meer vanuit het Jodendom het begrip doorgaan van de tradities van het Jodendom houden. En dat gaat ook steeds meer een andere kant op daarna op een gegeven moment. Ik ben er wel mee bekend wat je zegt. Oké, dus je bent Joods geworden hier in Den Haag bij de. Moest je daar iets voor doen ook nog buiten? Ik heb in Israël zelfs al heb ik 5 jaar geleerd daarvoor. Ik begon al in Tel Aviv. Toen ben ik al bij de liberalen in Tel Aviv. Heb ik heel lang cursussen gevolgd. Dat is dus de tradities en het Hebreeuws. Alles, denk ik dan. Ja, precies. Ja, heel lang heb ik alles gedaan. En daarna ben ik in Nederland heb ik het afgemaakt. Bij de liberale heren. Heb ik het afgemaakt. En vlak voor, een half jaar voordat ze getrouwd zijn, rond die tijd, is het uiteindelijk afgerond. Ja. Dus toen heb je je man ontmoet. Jullie zijn getrouwd. Wat deed je man voor werk? Doet je man voor werk? Steeds. Ja. Mijn man, nou, die is volledige Israëli, maar die woonde al 30 jaar in Nederland. En hij is bioloog, of genetisch ingenieur eigenlijk. En hij werkt vooral met planten. En maakt allemaal mooie nieuwe kleuren planten en in een laboratorium. Hij heeft daar voor geleerd in Jeruzalem Universiteit en op Wageningen jarenlang. En, wat is de mooiste uitvinding met planten? Is daar iets? Of kan je dat niet specifiek zeggen? Met Ellie, ja. Ellie, alle mooie heiden die je ziet in alle winkels op dit moment, in al die verschillende kleuren, die heeft Ellie ontwikkeld. Die heeft hij op een hele mooie manier, al die verschillende kleuren heiden, heeft hij gedaan door de bepaalde manier van kruisingen doen. Ja, maar we gaan nu even toch even over zees. Want er kwam een moment dat jullie naar Amerika weer gingen. Naar Amerika? Ja, of niet? Nee. Oh, ik dacht dat jullie naar Amerika waren gegaan. Want in 11 september 2012 in je verhaal schrijf je dat. Ik dacht dat in Amerika was gebeurd, maar dat is in Nederland gebeurd. Dit is gewoon hier in Nederland gebeurd. In een gewoon dorpje hier in Woerden in Den Haag. Ja, en daar wonen jullie. Ja. Ja, wij wonen hier gewoon in Nederland, Centraal Nederland. Nou ja, wij zijn jarenlang gewoon liberale Joden die Een beetje veel in de wetenschap, maar we gaan af en toe naar de synagoge. En we waren wel steeds meer geïnteresseerd in dingen die het met Kabbala te maken. Want je wilt toch meer geestelijke dingen meemaken. Je vraagt je wel af wat er echt is. Dus je denkt dat je daarin gaat zoeken. Ik was ook een hele andere route via mijn boeken. Met de godin en de archeologie en de levensboom was ik nou, ook vertel mee bezig. Eventjes, want nou zullen de mensen denken, wat noem is wel veel in één keer, ja. Over boeken, echt... vertel eens over boeken, want je moet ook nog even vertellen over Eli, wie hij is en waar hij vandaan komt. Ja, waar wil je beginnen? Doe eerst maar even over jezelf. Want je bent ook gaan schrijven. Ik ben op een gegeven moment gaan schrijven. Ik heb, ik kon niet meer die archeologie zelf uitoefenen. Dus toen ben ik kinderboeken gaan schrijven, omdat ik heel graag de liefde voor Israël wilde doorgeven aan de kinderen. En dat waren verhalen over gewoon bijbelkinderen die daar leefden en die ook met koning David naar Jeruzalem gingen verhuizen bijvoorbeeld. En die op zoek gingen naar het geheim van Jeruzalem, van Israël. En dat ging over het geheim van de Ark des Verbond en waar die was. En dat was gebaseerd op oude rabbijnse literatuur. Als je terugkijkt met de kennis die je nu hebt, zou je die boeken dan weer zo schrijven? Nou ja, maar ik zou er nog een paar dingen aan toevoegen. Zou ze hetzelfde schrijven, maar ik begrijp nu dat Yeshua al lang met mij bezig was. Want het heet De Schat van Sion, het eerste boek. En uiteindelijk is hij de levensboom en de schat. En die boeken zijn nog steeds te koop? Die zijn nog steeds te koop, ja. Ja, nou, absoluut. Zou ik er nog drie bij willen schrijven nu, want dan heb je het complete verhaal. Dit was maar het eerste gedeelte. Nou, wat let je? Ik heb nog geen tijd gehad. Wat let je? Nee. De tijd begrijp ik nog genoeg, dus. Ja. De tijd. Tijd, ja. Ja. Oké. Maar je hebt dus die boeken geschreven. Hoe zit het met jouw man? Want je hebt je man ontmoet. Die woont al 30 jaar toen je hem ontmoette in Nederland. Maar Wat is zijn achtergrond? Mijn man die komt oorspronkelijk van Moshav Immonim. Zijn vader was komt uit Italië. Oorspronkelijk, en die heeft in het Vreemdelingenlegioen gezeten. Zijn moeder, die was de kleindochter van de rabbijn in Djerba. Tunesië is dat? In Tunesië, een klein eilandje daar. En Jeruzalem wordt dat ook wel genoemd, hè? Ja, het is Djerba eigenlijk vlak voor de verwoesting van de eerste tempel. Toen zijn er een groep priesters weggegaan en die zijn op Djerba gaan wonen. Daar woont nog steeds een hele grote groep Joodse mensen. Ja, het is de oudste. Ze zeggen dat het de oudste Joodse gemeenschap is ter wereld. En de meest Joodse puurste lijn, zeg maar. Het is ook heel bijzonder. Eli's familie heeft tradities die teruggaan naar de eerste tempel. En niet, die hebben geen traditie. De hele rabbijnse Joden hebben ze nooit meegekregen. Als een voorbeeld is het iets heel bijzonders. Zij zijn altijd gewend om op Shabbat de shofar te blazen. Daar beginnen ze mee. En dat is echt iets vanuit het Oude Testament. Maar in rabbijnse Jodom kan dat niet meer tegenwoordig. En hoe komt hij dan in Nederland terecht? Eli die woonde tot zijn 30ste of 29ste in Israël. En die heeft toen een Nederlandse vrouw ontmoet. Zijn eerste vrouw. En die raakte zwanger. En toen zeiden ze naar Nederland verhuisd. Ze zouden eigenlijk 2 weken gaan om te trouwen, maar toen hij hier aankwam, toen kwam hij erachter dat ze in Urk woonden. En toen hebben ze... Toen was hij heeft een heel bijzonder verhaal, want hij was de eerste Israëli op Urk in de jaren 70, 80. Dus toen was Urk ook nog vrij ouderwet en hij heeft die hele mooie verhalen over hoe dat voelde. Ja. Want hij had daarvoor nog zelfs nooit van Jezus gehoord. En dan kom je ineens in zo'n... Kom je in Urk terecht. Ja, nou dan kun je er niet omheen. Maar goed, uiteindelijk ben jij met hem getrouwd. Ja. En, jullie hebben nu een dochter. Ja. En dan gaan we denk ik maar eventjes een stop maken. En dan gaan we luisteren naar muziek. This is one of the songs that you probably hear in Jerusalem or most of the congregations today in Israel. And it says this: I will pour out my heart before you, Lord. I will thank you in your presence, my love, because you are my love. You are my Lord, my love. You lift my head. You are my Lord, my love. Spruch, Lefanecha, et libi, Odei vefanecha, habeti, habeti, ki ata Adonai ahuvi. Spruch, Spruch, Lefanecha, et libi, et libi, De befanecha habeti, habeti, ki ata Adonai ahuvi. Ata Adonai, ata Adonai ahuvi, ata mehi. Adonai, atah, Adonai, atah, Adonai, ahuvi. Shpuch, shpuch, lefanecha, et libi, et libi. De befanecha, habeti, habeti, ki atah. Adonai, ahuvi, ata Adonai, ota Adonai, ahuvi, ata mehi roshi. Joshua, Aaron. En het is een nummer waar jij heel veel van houdt, van deze muziek, begreep ik, Jennifer? Ja, prachtig. Ja, ja? Het is mooi om al die woorden in het Hebreeuws ook zo te horen. En ja, Bo Yeshua, kom Heilige Geest, kom. Dat, ja, voor mij, het raakt me heel diep in mijn hart. Ja. En jij spreekt Hebreeuws trouwens? Ik zeg altijd Shishima goed, dus 60%. Ligt aan het onderwerp. Als over maar je kan wel redelijk een conversatie doen? Ja. Ja, ik heb wel langzamerhand veel geleerd. En jouw man, spreekt hij Nederlands? Hij spreekt Nederlands, Engels en Hebreeuws met zijn familie natuurlijk, ja, altijd. Wat spreken jullie met elkaar? Nederlands, ja. Oké. Ik wil gaan, we hebben al heel wat gedeeld over de achtergrond, maar ik wil nou gaan naar een hele nieuwe fase in je leven. Ja. En je hebt een heel verhaal, je getuigenis heb je me toegestuurd. En dat staat met dikke zwarte letters. Op 11 september 2012 gaf je een lezing over archeologie, over de boom van het leven. Ja. Kun je eerst eens wat omschrijven wat dat is, die archeologie over de boom van het leven? Want dat is denk ik toch een heel belangrijk onderwerp, dat mensen weten wat ja, het is. Ja, dat was ook inderdaad mijn connectie uiteindelijk met Kabbalah. Nou ja, als archeoloog had ik daar heel veel onderzoek naar gedaan. Te maken met, maar ik had vooral de alle symbolen gezien, want ik had gezien dat die boom overal voorkomt, over heel de wereld, in alle verhalen. En wij hebben hem heel veel ook in Israël gevonden, afbeeldingen. Is dat de boom van het leven, ook voor de luisteraars die dit die nu luisteren? Praat je dan over de boom van het leven zoals die bijvoorbeeld in het paradijs? Ja. Vanuit het paradijs? Ja, oorspronkelijk wel. Daar maar... stond hij ook ja, op een berg in de tuin van Eden, zeg maar. Hè. Was een van de twee bomen. Als je daarvan at, dan zou je leven. En als je boom van goed en kwaad at, dan zou je niet leven. En hoe komt het dat jij met dat onderwerp bezig bent gegaan? Dat, ja, dat komt vanuit... Want die Finkelstein, die ja. archeologische professor, die zal hier niet in geloofd hebben, denk ik, of wel? Nee, maar de boom van het leven is wel echt iets wat heel veel in... Er wordt heel veel gevonden en het wordt in Israël veel geassocieerd met het vrouwelijke en de godin. En de, zoals in de Bijbel wordt genoemd, de Asherim en alle Astarte en al die symbolen. En die kant ging ik juist op. Ik ben eigenlijk dat hele pad van Astarte en de Asherah gaan volgen. Je bent eigenlijk teruggegaan naar Kanaan in plaats Kanaan. Van... Ja, ik was van overtuigd dat het gewoon Asherah goed was. Toen, dat Asherah vanwege het onderzoek binnen het geloof. En ik had die linken overal gezien. Maar ik geloofde totaal niet in een echte geestelijke wereld. Maar ik ben nou dus... toch even benieuwd, ook voor de mensen die thuis zijn. Ja. En ik zelf ook hoor een beetje. Jij zegt, dat zie je overal terug. Je ziet die afbeeldingen overal nog over de boom van het leven. Als ik nou naar Israël ga, wat ga ik daar dan zien? Je bedoelt wat ik toen heb gezien? Of jij zegt, er zijn nog overal afbeeldingen van. Dus ja, die nou, getekend of zo? Je ziet ze binnen de archeologie vrij oud. Al bijvoorbeeld in een site bij Lachish in het zuiden. Daar hebben ze een tempel gevonden, oude tempels. En daar zie je allemaal kleine boompjes. En het wordt allemaal geassocieerd met het vrouwelijke, met de Asherah, met de Astarte. Ja. Dit was naast de Baal. Was de Baal cult. Was mannelijk en Astarte was vrouwelijk. Ja, het was de cult van de Kanieten die daar woonden. Maar ook veel van de Israëlieten hebben het overgenomen. Dat staat ook in de Bijbel natuurlijk. En je ziet ook in heel Israël al die vrouwengodinbeeldjes. Kleine pilarenbeeldjes die overal worden gevonden. En... er is op dit moment binnen de archeologie dus net ook weer een boek geschreven. De vrouw van God. Wie was dat? Daar was ik mee bezig. Dat is ook iets wat op dit moment heel erg speelt in de New Age. En in de. Nou, ik vind het heel apart, want ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo van op de hoogte. Dus ik hoor dat. En het is soms goed dat je dingen weet, dat je ook gewaarschuwd bent voor die precies, zaken. Precies, absoluut. Want eigenlijk denk je dat dan goed is. Maar dat weet ik nu wel, dat het heel anders is. En wat was jouw, de mensen die je, waarvoor je een lezing gaf, wat waren dat voor soort mensen? 11 september 2012 in Leeuwarden, dat was een groep gemixte mensen die geïnteresseerd waren in Israël. Joden, christenen, denk ik, verschillende groepen bij elkaar. En dan ging jij gewoon over dit onderwijs? Ik had daar veel lezingen over de levensboom. Ja. Ik had ook wel gezien de relatie met... ik eindigde ook wel met een stuk met het kruis. Wat heel frappant. Daar eindigde ik de lezing mee. Ik had wel gezien dat er een relatie was iets met God en met Jezus. Maar ik begreep niet hoe dat kan. Ik dacht dat de Christen in het christendom, dat ze gewoon oude tradities van andere culturen over hadden genomen. Dat is wat meestal wordt geleerd. Dat vanuit, dat het Romeinse invloeden in het christendom waren. Ja, oké. Ja. Nou, op zich is die gedachte niet zo raar. Hè? Nee, dat is ook echt heel normaal. Ja. Dat is, ja. Maar wat gebeurde er op 11 september 2012? Heel apart is natuurlijk dat je 11 september er ook schrijft. Hè? Dat verwijs ik toch wel naar 9/11. Ja. 9/11, dat was de dag mijn man en ik zeggen, het leek alsof we in de Twilight Zone stapten die dag. De dag ervoor en de dag daarna dat alles voor ons veranderde. Wij waren onwetend, totaal eigenlijk als wetenschappers, zo zie ik het. Omdat we alleen in de fysieke wereld geloofden. En daar kwam op een gegeven moment die avond een vrouw naar ons toe met twee kinderen. En die vrouw was heel erg leuk en spontaan. En die was in de 30, half Amerikaans, half Nederlands. En we waren heel erg, ja, het klikte. Ze was echt iedereen geliefd, iedereen om daarheen kende haar. En zij kende mensen die wij kenden. En dus het klonk heel goed. Mijn man had in het eerste geval eigenlijk wel, had hij zoiets van, nee, dat is niet goed. Maar toen zaten we aan tafel en toen begon ze te vertellen over zichzelf. En toen zei ze, ik ben de kleindochter van de Baba Sali. En dat is een van de grootste kabbalisten in Israël voor de Marokkaanse Joden in Israël. Hij is degene waarvan je op dit moment allemaal posters ziet in Israël. Met een witte doek om zich heen, een hele oude man. En Ellie, die komt van Tunesië. Zijn moeder, die heeft die rabbijn op de muren hangen, zeg maar. Dus die was helemaal, hoe kan zo iemand, dat je zo iemand ontmoet? En het was vlak voor de Joodse feestdagen. En ze had eigenlijk nergens naartoe te gaan voor Rosh Hashanah. Was al eigenlijk raar, maar ze zat met de familie daar. En ze wilde niet bij de hele Joodse gemeenschap veel, want die gaf haar zoveel aandacht, omdat vanwege de familieachtergrond. Dus ze wilde het meer privé houden. En toen dachten we, we laten zo iemand lesgeven over Kabbala. Misschien kunnen we wat van leren. En ze vertelde ook, ik heb een technologie die ik aan het verkopen ben. En misschien, dat vinden jullie leuk. Wij met onze opt-in-achtergrond dachten, Bij het CD natuurlijk, met verkoop. Wij weten veel mensen, dus. Toen hebben we er één avond uitgenodigd eigenlijk, één weekend. Gewoon heel normaal dat je dan denkt van, zo iemand komt gezellig Rosh Hashanah bij ons vieren. En toen ging ze dus onderwijs geven over de Kabbala. Ja, maar op het moment dat ze ons huis binnenstapte, en dat weet ik nu, maar toen begreep ik dat niet. Toen zei ze van, het was allemaal in het Engels, do I have permission to be here? Mag ik hier officieel zijn? En alles, elk stukje ging met permissie vragen voor elk ding. En dat vonden we eigenlijk al heel raar. Wat bedoel je? We vragen toch of je komt. En die eerste avond was wel heel bijzonder. En we vroegen over die technologie. Dat was zo geheim dat ze het niet vertelde. Ze zegt, nee, dat kan ik niet vertellen, want anders gaat iemand anders met mijn ding ervan door. Maar kan je wel dit alvast laten zien? En toen legden ze een aantal kaarten op tafel. En dat ging, had te maken met de levensboom en de plek waar wij allemaal zitten op de levensboom. Het was geen tarot? Nee, dat waren gewone kaarten. Gewoon net zo groot als speelkaarten, speelkaarten, zeg maar? Ja? Dit waren speelkaarten. En je had niet gelijk iets van, als iemand dat doet en legt dat op tafel, van dat fout is of zo? Nee, helemaal niet. Wij zaten best wel al diep in die Kabbala en wij geloofden niet in al die hekserij. Als archeoloog heb ik heel veel onderzoek gedaan naar al die, wat noemde ik, cultische dingen. Ik zag dat als bijgeloof van mensen die puur bijgeloof. Jennifer, ik heb in het verleden wel eens te maken gehad met Kabbala. Ja. En toen vroeg ik aan een voorganger in Jeruzalem, omdat het voor mij een wereld was die helemaal nieuw is. Toen vroeg ik aan hem, kun je mij wat helpen, wat Kabbala is? Kun je mij daar wat over vertellen? Het enige wat hij zei, het is niet goed. Ja. En eigenlijk wist hij niks. Maar Kabbala is iets wat een opkomst is. Ja. En ik ben bang dat heel veel mensen in de Messiaanse beweging heel enthousiast zijn, meer en meer willen leren, halen leraars over uit Amerika die eigenlijk ook Kabbala-teaching ertussendoor hebben. Ja. En dat is gemengd. Ja. Ik zou het heel fijn vinden als je eerst iets kunt vertellen dat luisteraars weten en dat ze het kunnen herkennen of ze met Kabbala te maken hebben. En ik weet dat je dat niet in een paar minuten kan doen, want dat is zo wijd, zo breed. Ja. Maar kun je iets vertellen over Kabbala? Het is het is een beetje de leer van de mystieke kant van het Jodendom, wat we noemen. De rabbijnen zeggen, je mag het pas leren vanaf dat je 40 bent en officieel als man. Vrouwen mogen het niet leren. Eigenlijk dus helemaal niet. Nee, maar wij vonden het heel erg spannend. Wij hadden ook alle boeken gelezen van een aantal bekende auteur, zodat veel over Kabbala gaat. En dat is op dit moment steeds meer in. Mensen gaan, het is mystieke kant, vaak aan de het begint met nummers, met cijfers, het heeft te maken met jouw kennend jou, dat je zet jezelf op de levensboom. Waar ben jij op die levensboom? Wie ben jij? Mag ik af en toe een vraag tussendoor stellen? Want dan misschien kom je dan even, raak je verslag. Maar kijk, wij worden allemaal in de Messiaanse beweging erg geconfronteerd met leringen. Tenminste, het onderwijs, de letters, de Hebreeuwse letters, hebben een getalswaarde. Is dat op zich fout? Nee, dat is niet op zich fout. Nee, niet in mijn opinie. Nee, dat is niet. Anders krijgen misschien mensen de indruk van, hey, dat mag ik dus niet meer doen of dat is fout. Niet op zich de letters niet hoor. Nee, dat zie ik nog steeds. En ik denk ook de geestenwereld, beide koninkrijken werken met die letters. Dat is gewoon allebei de kanten. Ja. Dat is hoe het werkt. Oké, dus die getallen en die cijfers en de levensboom, daar was je mee bezig? Daar was ik mee bezig, ja. En in Kabbalah wordt ook veel verteld over engelen en demonen, maar daar geloofde ik eigenlijk helemaal niet in, hoor. Dat was echt totaal... En ook de heiligheid van God, van En Sof, van heel ver... Dat trok mij enorm aan, van... dichterbij komen. Ik zal langzamerhand zo meteen nog wel wat meer daarover uitleggen, terwijl het altijd naar boven komt, verschillende dingen. In ieder geval, die Kabbalah op dat moment legde zij die kaarten neer. En wij waren totaal niet bezig met die geestelijke wereld. Wij namen het eigenlijk helemaal niet serieus. We hadden zoiets van, kom op, laat ons nou zien waar die technologie is. Wat wil je nou verkopen? Wat wil je vertellen? Ja. Maar ze begon mensen te zeggen, nou, jij bent die, jij bent op die kaarten. En zo loopt jouw lijn. Astrologie eigenlijk. Had er ook mee te maken, zit er ook diep in, ja. En toen de volgende dag... We vonden het allemaal maar raar. En toen ging ze weg. En toen liet zij haar jas bij ons liggen. Hangen. En op dat moment vond ik het helemaal niet raar. En de hele week konden we niet meer stoppen met praten en denken over alles wat we meegemaakt. En na een week hebben we er weer terug uitgenodigd. Alleen toen wilden ze niet meer weg. En wij wilden er in de eerste maand wilden we ook niet dat zij wegging. Want met haar twee kinderen? Ja. Ja, met twee kinderen en het was op dat moment ontzettend mooi, want ze kwam elke avond ging ze lesgeven. Ze sprak met enorme autoriteit. Het was echt er gebeurden ook rare dingen. Ze was aan het vertellen over de dingen, de geheimen van haar opa, van de Baba Sali, van de... Nou, dat was echt, heel... Jullie voelden je bevoorrecht als het ware. Ja, zeker. En ik denk dat... Dat ze dat ook wel, dat trucje bij anderen ook heeft gedaan, ja. We zijn toen een maand lang in huis. Op dat moment was het allemaal leuk en liefde. Het was vol met licht. Het was zoveel warmte. Echt iedereen om ons heen hield van haar. Ze kende ook mensen die wij kenden. Het is niet van dat je zomaar iemand in je huis laat. Je kan op dat moment, op het moment dat zij de jas eigenlijk had laten liggen, dat was eigenlijk, was ze toen al bezig met hekserij, maar dat wisten wij niet. En, dus heel bewust heeft ze de jas daar gelaten. Op het moment, ja. Alles was heel bewust vanaf moment 1. Ja. En toen is ze langzaamaan... Ze wilde steeds meer mensen leren kennen. En we hebben er veel ook aan anderen geïntroduceerd. En op een gegeven moment is ze nog een maand weg geweest. Is er ergens anders naartoe gegaan. En toen hebben we er weer terug uitgenodigd. En toen is ze nog een keer bij ons in huis geweest. Alleen de tweede keer dachten we haar te helpen. Ja, omdat ze nergens echt naartoe had gegaan. Maar toen was het veel minder leuk. En toen begonnen er ook wel rare geestelijke dingen te gebeuren, wat wij helemaal niet begrepen. Want wat dat betreft, als je alleen in de fysieke wereld gelooft, hè, dat gewoon, en er is wel iets, maar ik ga daar niet mee spelen, dan ben je eigenlijk heel naïef en dan ben je heel afhankelijk. En je kan jezelf ook niet beschermen tegen directe heksenaanvallen op die manier. Ja. Voordat we daar even op ingaan over dat geestelijke, in je getuigenis beschrijf je iets en dat pak ik dan niet helemaal. Dan zeg je dat jullie kregen mooie cadeaus van haar. Onder andere een tafelkleed voor de Sabbat. Je kreeg kettingen van haar. En jullie eigenlijk niet begrepen van achteraf ja, waar die dingen vandaan kwamen. We hebben er nooit aan getwijfeld. Ja. Wat was de reden dat je dat opschrijft? Want... Nou, omdat zij vaak... ik weet nu dat zij zo werkte, omdat ik gezien heb dat ze het daarna ook bij anderen deed. Ze brengt cadeautjes mee. Ze kwam met cadeautjes. Het eerste wat ze mij gaf was iets wat ik mijn hele leven al wilde. Een prachtig mooi wit tafelkleed. Voor op de Sabbat. En ja. Voor de Sabbat. En mijn man was helemaal blij, want we gingen eindelijk Sabbat vieren. Dat deden jullie dus niet? Maar, nou, we waren liberaal, af en toe. Weet je, ja, gewoon, ja. We deden wel feesten, maar het had niet een betekenis voor God op die manier. We deden, uit traditie deden we het. We gingen eindelijk wat meer eraan doen en zeggen, het was echt... ja, en ze bracht wel inderdaad allemaal kettingjes en dingen, maar ik kon gewoon niet geloven dat ze kwaad was, dat het iets slechts was. Eigenlijk dat, maar je schrijft ook op een manier van dat je niet eigenlijk... we wondered where she got these things from. Ja, hoe is dat dan nou? Oké. Wij weten niet hoe ze daar die spullen gekomen is. Want geen ze idee. Had niks? Ze had verder niks, nee. Ze was, dat oh, zei ze was tenminste. Een soort, ja, ze vond zichzelf een soort reizende leraar. En eigenlijk voelde ze was op zoek naar mensen die zij les kon geven. Ja. Nou goed, ze was een maand weg geweest. Ze komt dus terug in jullie huis. Ja. En dan ineens is er een verandering. Ja, op dat moment... ze was veel meer gestrest, je merkte het. En op een gegeven moment, we hebben rare dingen meegemaakt. Dat de ogen begonnen uit te puilen. En mijn zus die had op een gegeven moment een droom. Dat was iets heel raars. Ik begreep niet hoe dat kon. En die zei, is mijn zus in Amerika, die is christen. En... die belde mij op, ze zegt, Jen, ik heb nog nooit dromen gehad zoals deze. Ze zegt, ik heb gedroomd dat ik in Nederland was en ik zag die twee mevrouwen en ik zag dit en dat. En die twee mevrouwen, ja, die zijn dat? Ja, en ze noemde dat? Hun naam. Ze noemde, ze wist precies die mevrouw, en want ze was in contact met iemand in New York waarmee ze bezig was. Die vrouw die bij jou thuis dus ja, was. Ja, ja. En ze zijn niet wie ze zijn, pas op. En ik zie het, God heeft me dat... En ik dacht, ja, je bent helemaal... Dat... En ik vertelde het aan haar, want zij woonde bij ons toen. En ze werd heel kwaad. Ze was echt, ze vond het niet leuk. Ik dacht, en toen begon ze het ook te zeggen, er zitten mensen achter me aan, ze hebben me gevonden. Het werd steeds raar. Maar op dat moment konden wij al bijna niks. We wilden er weg hebben, maar we hebben niet te veel geprobeerd op dat moment. En er gebeurden ook andere dingen. Ik heb heel veel met haar zitten praten. En op een gegeven moment had ik wel gezien... Ik had ergens gezien dat er een relatie was tussen Jezus en de levensboom. En zij wist zoveel van de levensboom af. Dat was haar verkooppraatje. En toen zei ik tegen haar van... wat heeft nou de historische Jezus? Want ik heb nooit als archeoloog... heb ik nooit gezegd dat Jezus niet bestond. Voor mij was hij gewoon een historisch persoon die... Ja, dat kan je sowieso nooit ontkennen. Nee, dat kan niet. Nee, als archeoloog weet je... Ja. Ik weet ook echt wel... Ik wist alleen niet wie die was. Maar goed, ik ging ervan uit dat het gewoon een historisch persoon was. En ik had wel gezien dat christenen ook iets hadden met de levensboom. Ja, wat is dat nou? Nou, op het moment dat ik zijn naam noemde, flipte ze totaal. En draaide ze helemaal door. En toen schrok ik heel erg, want het leek alsof er iets naar buiten kwam wat ik niet eerder had gezien. En toen, 2 seconden later, was het weer weg. Je zag eigenlijk 2 persoonlijkheden? Ja, nou, er was iets wat er doorheen kwam. Ja, dat was iets wat heel boos was op Jezus. Dat was het. Daar ging het om. En op dat moment realiseerde ik me ook van... Ze had een fout gemaakt, want ze had zich ook toegegeven dat hij bestond op dat moment. Waar ik later, was dat voor mij een heel belangrijk element. Maar hoe ging het verder met haar? Want ze was thuis bij jullie, die tweede maand. Hoe ging die hele maand? Want uiteindelijk is ze ook een keer weggegaan. Die laatste maand was kerstmis 2012. Dat was een vreselijke moeilijke tijd. We hebben toen heel veel... dromen gekregen. Op een gegeven moment kregen we rare dromen waarin wij in de geestenwereld konden zien. En, jullie en allebei? Allebei, ja. Het was een hele enge tijd, maar het was raar. Er kwamen wel mensen naar ons toe. Ellie's broer stond opeens voor de deur en die zei... ja, ik heb het gevoel dat iemand op me gezond heeft. Ik moet hier niet weg, ik moet bij jullie zijn. Vonden al zo raar. Mijn broer was er opeens uit Amerika. Dus een hele lange lijst van dingen die toen gebeurden. En we hebben ze toen proberen weg te krijgen samen met vrienden van ons. En uiteindelijk op 5 januari... toen hebben we er het huis uitgezet. Je hebt er echt het huis uitgezet? Nou, ik heb het naar iemand anders die ze ook weer via iemand anders... Het lijkt me moeilijk dat je iemand het huis uitzet en dat dan iemand op straat is. Dus dat is nogal een lastige keuze. En zeker als er 2 kinderen zijn, is dat heel moeilijk, ja. Waren grote kinderen, kleine kinderen? Die waren 10 jaar oud. 10 jaar oud, ja. Ja, dus dat doet mijn hart breken. Ja. En toen was ze weg, want jullie hadden dromen gehad. Jullie waren denk ik op dat moment totaal in verwarring. Wij waren op dat moment, ik kon niet lezen. Wij waren in totale angst. We hadden op dat moment, ons hoofd was helemaal foggy, noem ik het. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Duf. Je werd eigenlijk duf. Maar toen ze wegging, leek het wel alsof ze alles ging checken of alles op de juiste plek was. En mijn hele huis zat vol nog met haar spullen. Want ze had overal die kaarten gestopt. Op elk plekje, in elk boek, in elke ding. Ze had kaarten gestopt in dingen. Ze had overal, mijn hele huis zat vol. Maar ik geloofde nog steeds niet in hekserij, hè? Totdat ze weg was. Ja. Want 1 dag later kregen wij nachtmerries, mijn man en ik. En toen voelden we, er is iemand bij ons. En als je het allebei op dat moment met dezelfde droom wakker wordt... Dat is wel heel apart. Kan niet. Het kan wetenschappelijk. Ik met mijn vrouw nog nooit meegemaakt, hoor. Precies. Nee, maar wij wel. We hebben echt letterlijk, we hebben het allebei samen meegemaakt. En we werden allebei samen wakker. En we wisten, oh, er is iemand hier. Weet je, dat voel je. Je ziet het. En Eli, jouw man, had precies dezelfde ideeën over geloof, over het fysieke en zo, zoals jij daarin stond? Precies hetzelfde? Of had hij wat meer... dat er tussen hemel en aarde was. Hij was, hij gelooft heel sterk in Adonai, in God. Dat denk nog wel wat sterker op dat moment dan ik dat had. Maar hij geloofde heel veel in bijgeloof. En hij was heel erg bezig met, vanuit zijn familie was alles bijgeloof. Maar hij begreep totaal niks van de geestelijke wereld, van demonen en engelen, dat soort dingen niet. Dat is ook niet iets wat in het Jodendom wordt verteld, hoor. Wel over engelen. Eigenlijk, wij geloofden alleen in goed. Wij geloofden alles goed was. Maar wij geloofden niet dat kwaad er was en dat kwaad voor zichzelf nadacht. Dat is heel anders. Persoonlijk. Ja, als ik geloofde dat kwaad wel bestond, maar dat gewoon yin-yang was. Dat het gewoon een menselijkse natuur is om kwaad te zijn. En dat daardoor mensen evil werden. Wat heel erg in het boeddhisme bijvoorbeeld, dat gewoon deel van de menselijke natuur is, dat slechte. Ik heb nooit gedacht dat kwaad een eigen wil had. En zelf na ging denken en dingen deed. En dat is eigenlijk waar wij op dat moment mee geconfronteerd werden. En we hebben een half jaar echt een nachtmerrie meegemaakt, waarin wij de geestelijke wereld hebben gezien, hebben gevoeld en aangevallen zijn door een vijand die wij niet zagen. Voor iemand die hier geen idee van heeft, wat moet hij zich daarbij voorstellen? Ik snap dat het lastig is, maar... Het is heel moeilijk uit te leggen. Je voelt met al je haren omhoog dat er iets is in je kamer en je voelt het allebei tegelijk. En het is ijskoud. Ik heb het zelf een keer ervaren. Okay. En dat ik in een... Ik weet niet hoe snel, maar misschien wel in 1 keer... dat mijn hele lichaam doorweekt was van angstzweet. Ja. Je wordt zo bang dat je hart niet meer stopt met kloppen voor maanden, basically. Je haren gaan ook niet meer omlaag, want die blijven omhoog. Dat is een soort natuur... volgens mij je fysieke lichaam die gaat daar zo mee om. Het is ijskoud. De temperatuur verschilt heel erg enorm. Weet je, als je het allebei tegelijk voelt, dan weet je het. Op dat moment zagen we het vooral in dromen, 's nachts. Later, in een latere tijd, hebben wij het ook gezien in het echt. Dacht je dat je godsdienstwaanzinnig werd? Op dat moment dacht ik van, nou, wij zitten zo diep in een val. Wij wisten niet hoe we hier uitkwamen. En het was duidelijk voor jullie dat het te maken had met het bezoek? Wij wisten het zeker, ja. Ja, we hebben hele enge dingen toen meegemaakt, waardoor waarin zij continu ons aanviel. En ons hele huis zat vol met haar spullen. En wij moesten dus dat hele huis moesten wij. Ik wist dat het iets met te maken had met die spullen die bij ons waren, dat ze dat expres had gedaan. Dus ik ben toen als een gek ook maanden bezig geweest om alles uit te ruimen. Maar het bleek dat zij kaarten had gestopt tussen al mijn mans studiesmateriaal en boeken. Want daar ze hadden geslapen boven. Dus we moesten een container huren om alles uit ons huis te halen. En, ja. En dan weer... Apart dat je wist dat dat specifiek te maken had met objecten. En omdat de tijd eigenlijk een beetje aan het einde is van het eerste uur. En we begonnen al, we zeiden allebei, dit gaat nooit lukken in een uur. Oh, nee. Dus, en ik denk dat het goed is dat we naar luisteren. Gaan we nu afsluiten. En dan gaan we volgende week kunnen de luisteraars weer verder luisteren naar het tweede uur. Waarin je verder vertelt over jouw weg. En hoe je uiteindelijk eruit zijn gekomen. Hoe je eruit bent gekomen. En hoe je uiteindelijk de levende Yeshua ontmoet hebt. Ja. Ja, dankjewel. Dus, dankjewel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.